ขียนอีเมลมาอวยพร3ข้อก็คือข้อแรกขอให้ไม่มีอนาคตข้อ2ขอให้หมดเนื้อหมดตัวข้อ3ก็คือขอให้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดจริงเขามีอธิบายนะไม่เป็นคนที่ไม่มีอนาคตคือให้อยู่กับปัจจุบันหมดเนื้อหมดตัวคือละสักกายทิฏฐิได้คือเห็นว่าไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวเราไม่มีของเราไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดคือว่าหลุดพ้นจากวัฏฏะสงสารคือไม่ไปต้องเกิดอีกก็คือเป็นพระอรหันต์คำความหมายคำอวยพรถ้าไม่มีคำอธิบายก็อาจจะรู้สึกมันก็เป็นการแช่งแต่ที่จริงมันเป็นมันมีความหมายที่ดีก็เคยมีคนมีพราหมณ์คนหนึ่งไม่พอใจพุทธเจ้าก็ด่าว่าพุทธเจ้าข้อความคล้ายๆที่พูดมาพระองค์ก็ยอมรับแล้วก็อธิบายคล้ายๆกับที่พูดมาก็กลายเป็นเรื่องดีซะกลายเป็นคุณสมบัติฝ่ายดีของมนุษย์เราหรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะเข้าถึงในภาษาไทยมันก็จะว่าไปบางทีก็สามารถใช้อธิบายสิ่งที่เป็นภาวะที่เข้าใจได้ยากนะให้เข้าใจได้ง่ายนะไม่มีอนาคตนะไม่เอาหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะถ้าใครฟังถ้าฟังไม่เป็นก็ทุกข์นะเพราะหาว่าเขาแช่งแต่ถ้าฟังเป็นก็กลายเป็นเขาชมหรือว่าเขาปรารถนาดีมันอยู่ที่ใจเราด้วยนะคำต่อว่าด่าทอถ้าเราไม่ไปคล้อยตามกับความหมายที่เขาต้องการสื่อแต่ว่าเราเห็นอีกมุมหนึ่งนะมันก็กลายเป็นของดีไปนะกลายเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอันนี้พรที่เขาให้มานี่ก็ถือว่าเป็นพรที่พิเศษนะมันดีกว่าประเสริฐกว่าการมีอายุวรรณะสุขะพละหรือปฏิภาณธนสารสมบัติอย่างที่ผู้คนส่วนใหญ่ต้องการการมีอายุยืนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ายินดีเท่าไหร่เห็นเพื่อหลายคนต้องดูแลแม่ที่ความจำเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์แล้วก็น่าสงสารน่าสงสารทั้งคนดูแลและผู้ที่ถูกดูแลคนที่ดูแลก็เครียดเพราะว่าพูดยังไงพ่อหรือแม่ก็ไม่เข้าใจกินอาหารก็ยากตื่นก็นอนก็ไม่หลับเดินไม่ไหวก็พยายามลุกขึ้นมาเดินพอเดินเขาก็ลื่นหกล้มเพื่อนคนหนึ่งก็ตอนนี้ก็จริงๆก็หลายคนตอนที่เขาเล่ามาก็เริ่มมีอาการซึมเศร้าเอาแต่เหม่อลอยไม่เคยอยากจะไปไหนคันอยู่ที่บ้านก็มีแต่เรื่องให้เค คิดให้กลุ้มแค่ว่าจะหาอาหารอะไรให้เขากินทำอะไรให้เขากินให้เขากินได้ก็เครียดแล้วเพราะว่ากินยากเจ้าตัวเองก็ทุกข์อึดอัดกับการนอนแบบอยู่บนเตียงอายุยืนนะ80 90หรือเป็น100มันก็ไม่ได้มีความสุขเลยแถมสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นด้วยแน่นอนถ้าคนที่เป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายที่รักลูกรักหลานถ้าเขาจะตั้งความปรารถนาก็ควรจะตั้งความปรารถนาไว้อย่างหนึ่งว่าอย่าให้มีอายุยืนจนกลายเป็นภาระกับลูกหลานเลยถ้ารักลูกรักหลานนี่ก็อย่าไปปรารถนาการมีอายุยืนเพราะว่าพอมีอายุยืนแล้วมันกลายเป็นภาระสร้างความทุกข์กับลูกหลานและเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็สมัยก่อนมีเยอะมีลูก10คนมีลูก5คนลูกไม่พอไม่ใช่แค่ลูกเดียวมีเครือข่ายญาติพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านมาช่วยกันดูแลแต่เดี๋ยวนี้คนก็มีลูกกันแค่คน2คนใครที่เป็นลูกก็ต้องดูแลเต็มที่เกือบเต็มร้อยเพราะว่าเป็นแค่ลูกคนเดียวหรือว่าเป็นแค่1ใน2ของลูกที่พ่อแม่มีก็กลายเป็นภาระหนักจะพึ่งพาโรงพยาบาลก็ไม่ไหวค่าใช้จ่ายก็สูงมากสมัยก่อนก็อย่างที่ว่านะก็มีลูกหลานเยอะช่วยกันดูแลคนเฒ่าคนแก่มีอายุยืนก็มันก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานเท่าไหร่เพราะว่าเฉลี่ยกันไปเจอนี้ความมีอายุยืนของพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันกลายเป็นความทุกข์ทั้งสองฝ่ายวันนาสุขภัลละปฏิภาณธนสารสมบัติพวกนี้มันก็ไม่ใช่เป็นพรที่จะทำให้มีความสุขได้อย่างแท้จริงบางคนสุขภาพดีแต่ก็ยังฆ่าตัวตายทำร้ายตัวเองเพราะสุขภาพดีก็จริงแต่ว่าใจมันเป็นทุกข์เพราะความพลาดพลาดความสูญเสียบางคนสุขภาพดีก็พยายามทำลายสุขภาพตัวเองไม่กินไม่นอนเพราะว่าเศร้าซึมเสียใจเงินถูกโกงไปเป็นแสนไม่ยอมกินไม่ยอมนอนนั่งจับเจ้างานการก็ไม่เป็นอันทำเป็นเดือนตัวร่างกายผ่ายผอมเครียดใครมาขอร้องให้กินข้าวให้พักผ่อนก็ไม่ยอมอันนี้ก็เรียกว่าทำร้ายตัวเองสุขภาพดีแต่ว่าก็ยังกลับบั่นทอนสุขภาพตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าความยึดติดถือมั่นในทรัพย์สมบัติบางทีมันก็เห็นได้ชัดเลยว่าเขารักทรัพย์สมบัติมากกว่ารักตัวเองรักเงินรักทองมากกว่ารักตัวเองปล่อยให้ร่างกายเจ็บป่วยภายผอมเพราะว่านึกเฝ้านึกถึงแต่เงินทองทรัพย์สมบัติที่สูญหายไปนั่นสุขภัลละนี่ถึงมีมันก็นอกจากจะไม่ช่วยให้เป็นสุขแดงแท้จริงแล้วก็เราเองอาจจะไปบั่นทอนทำร้ายให้มันเลวร้ายลงไปก็ได้ถ้าใจไม่มีธรรมะหรือว่าใจไม่เข้าใจธรรมะธรรมะในที่นี้หมายถึงสัจธรรมความจริงว่าคว ความพลัดพรากสูญเสียนะความเสื่อมมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่เห็นธรรมะไออายุวันสุขาพละมันก็ไม่มีประโยชน์มีน้อยมากหรือถึงมีก็ไม่เห็นคุณค่ากับบั่นทอนทำร้ายทำลายให้มันย่ำแย่ลงไปอย่างที่ตัวอย่างเมื่อสักครู่มีทรัพย์สมบัติก็ถึงแม้มีมากมายก็เป็นทั่วการรักษาแล้วก็อยากจะได้มากถึงกับแย่งชิงถึงกับทำร้ายกันนั่นแต่พรที่ดีมันไม่ใช่เป็นเรื่องนอกตัวเลยหรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของความสุขแบบโลกโลกนะที่ผู้คนปรารถนามันต้องเป็นเรื่องของความสุขทางใจที่เกิดจากการที่ได้เข้าถึงธรรมเพียงแค่อยู่กับปัจจุบันวางอนาคตลงนี่ก็ช่วยได้เยอะแล้วอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีคนเราถ้าว่าเพียงแค่รู้จักอยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนี่มันช่วยได้เยอะทีเดียวแต่ว่าคนเราชอบที่จะนึกไปถึงอนาคตเสมือนกับว่าเราจะมีอายุได้ยืนยาวแต่ถ้าเราตระหนักว่าไอ้อนาคตมันก็ไม่เที่ยงเลยมันก็จะเป็นปัจจัยให้เรากลับมาเห็นคุณค่าของปัจจุบันมากขึ้นมีที่อังกฤษมีผู้ชายคนหนึ่งอายุสัก60ได้50-60กำลังเดินจูงหมาอยู่นะบนถนนอยู่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาชนผลักให้ล้มลงแล้วก็มีดแบบสปาร์ต้าที่จ้วงแทงตามลำตัวทำหน้าอกตามมือ40แผลเสร็จแล้วก็หนีไปปล่อยให้ชายคนที่ชื่อจอห์นโรเจอร์นอนจมกองเลือดผู้ชายคนนี้จอห์นนี่ก็งงมากเลยทีแรกนึกว่ามีคนมาแกล้งเขาแกล้งมาชนให้ล้มที่ไหนได้มันเอาจริงผู้หญิงเป็นใครก็ไม่รู้จักเดชบุญมีคนไปช่วยพาส่งโรงพยาบาลได้ทันอยู่โรงพยาบาลค่อยรู้ว่าผู้หญิงคนนี้นี่ฆ่าคนตายไปแล้ว3คนในรอบ10วันฆ่าผู้ชายตายไป10คนด้วยมือด้วยมีดเนี่ยมีดเล่มเดียวเนี่ยจ้วงแทงอีกคนปางตายสาเหตุเลยไม่มีสาเหตุแค่ไม่ชอบขี้หน้าไม่ได้มีความโกรธเคืองอะไรไม่รู้จักกันด้วยผู้หญิงก็อายุไม่มากอีก30กว่าก็ฆ่าคนอย่างเรียกว่าตายคามือ3คนในช่วงเวลา10วันเท่านั้นนี่เขารอดมาได้จอห์นคนรอดมาได้มีนักข่าวไปถามว่าอยากจะพูดอะไรกับผู้หญิงคนนั้นไหมเขาก็บอกว่าก็อยากจะถามว่าทำไมถึงทำกับฉันเพราะไม่รู้จักกันเลยนักข่าวก็ถามอีกว่าแล้วเหตุการณ์ครั้งนี้ มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณบ้างหรือเปล่าเมื่อบอกมันทำบอกว่ามันทำให้เขาได้คิดนะว่าวันหนึ่งอาจจะตื่นเช้าขึ้นมาเดินเล่นอยู่ดีๆก็มีคนมาก็ดีๆก็มีรถเมย์วิ่งมาทับตายชีวิตมันไม่เที่ยงเลยเพราะฉะนั้นนี่พยายามทำวันนี้ให้ดีที่สุดพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้เพราะว่าอาจจะไม่มีพรุ่งนี้ก็ได้ผู้ชายคนนี้นี่แทนที่เขาจะโกรธนะโกรธผู้หญิงแทนที่เขาจะก่นด่าชะตากรรมว่าซวยเหลือเกินหรือตัดพ้อว่าทำไมถึงเกิดขึ้นกับฉันทำอะไรผิดเหรอถึงต้องมาถูกแทงเกือบตายนอนลงอยู่ ICU ตั้งหลายวันแล้วคนบางคนพอเจออย่าว่าเจอเรื่องแบบนี้เลยเจอเบากว่านี้ก็ยังได้เฝ้าแต่คร่ำครวญหรือไม่ก็โกรธคนนั้นคนนี้โทษคนนั้นคนนี้แต่เขาไม่ได้โกรธแม้กระทั่งผู้หญิงคนนั้นเลยเพียงแค่อีกรู้ทำไมถึงทำอย่างนี้กับฉันแล้วก็แทนที่จะเศร้าโศกเสียใจหรือคร่ำครวญเขาก็กลับมองว่าเออมันก็สอนใจเขาได้เหมือนกันนะเขาได้แง่คิดจากเหตุการณ์นี้ว่าคนเราตื่นขึ้นมาแล้วยังไม่ทันทำอะไรแล้วก็อาจจะตายได้ง่ายๆความตายมาถึงได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นต้องเร่งทำความดีถ้าคนเราบางครั้งจะเห็นคุณค่าของปัจจุบันได้ก็เพราะต้องเจอเหตุการณ์แรงๆแบบนี้ถ้าไม่เจอเหตุการณ์แรงๆแบบนี้มันไม่กระตุกใจให้ระลึกว่าวันนี้แหละชั่วโมงนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่ชั่วโมงหน้าแต่คนบางคนจำนวนมากถึงแม้เจออะไรแรงๆก็ไม่ได้แง่คิดอะไรสักอย่างจากเหตุการณ์นั้นเรียกว่าขาดทุนหลายเด้งเหลือเกินคือเจ็บตัวเสียเวลาอาจจะเสียเงินด้วยและแถมใจก็เสียผวาไม่ได้อะไรเลยแต่ผู้ชายคนนี้นี่ถึงแม้จะเกือบตายจะเข้าได้มาอย่างหนึ่งก็คือใช้ชีวิตอย่าประมาทกับชีวิตอย่าใช้ชีวิตด้วยความประมาทให้ทำทุกวันให้ดีที่สุดเพราะอาจจะไม่มีพรุ่งนี้อันนี้เป็นบทเรียนสำคัญมากที่มันสามารถช่วยทำให้เขาเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้มากมายแต่ถ้าหากว่าเราไม่ต้องรอให้เกิดเหตุร้ายกับตัวเพียงแค่ได้ยินว่ามันเกิดขึ้นกับคนนั้นคนนี้ว่าสามารถจะตายได้โดยที่ไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราก็ไม่ต้องรอให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเราเราก็เร่งทำความเพียรอยู่กับปัจจุบันให้ทำความเพียรที่ดีสุดไม่ใช่การทำมากินการสร้างความสุขทางโลกให้เกิดขึ้นมากๆเงินทองชื่อเสียงกิตติยศนะแต่เรื่องของการทำความดีแล้วเข้าใจธรรมะทำความดีแล้วเข้าถึงธรรมเข้าถึงความจริงของชีวิตให้ได้เนี่ยเพราะความจริงที่ว่าเนี่ยมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีของเรามันมีแต่กายกับใจรูปกับนามไม่มีตัวเราไอ้ตัวเราเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาตัวกูตัวฉันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยวันนี้ฉันเป็นนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็เป็นโน่นแล้ววันนี้ฉันเป็นคนเก่งพรุ่งนี้ฉันก็เป็นคนพ่ายแพ้ วันนี้ตอนนี้ฉันเป็นพ่ออ่าเดี๋ยวไปดูแลแม่ฉันก็กลายเป็นลูกไปแล้วไอ้ความเป็นตัวฉันนี่มันเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายตลอดเวลาแต่สิ่งที่มีอยู่จริงๆคือเนี่ยรูปกับนามกายกับใจถ้าเห็นความจริงอันนี้ได้นี่มันช่วยได้เยอะเลยเวลาเจ็บป่วยก็ไม่คร่ำครวญว่าไม่คร่ำครวญไม่รู้สึกว่าฉันป่วยแต่เห็นว่ามันเป็นแค่รูปที่มันป่วยกายที่มันเจ็บไม่ใช่ฉันเจ็บเวลามีความโกรธเกิดขึ้นก็ไม่ได้เห็นว่าฉันโกรธเวลามีความเศร้าก็ไม่ได้รู้สึกว่าฉันเศร้าแต่เห็นความเศร้าเกิดขึ้นที่ใจเห็นความโกรธเกิดขึ้นที่ใจคนเราถ้าไม่มีความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูนี่มันเบาไปเยอะเลยไอ้ที่ทุกข์เพราะไปยึดว่าเป็นตัวกูของกูใช่ไหมมันเกิดขึ้นมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับรถเกิดขึ้นกับบ้านก็แทนที่จะปล่อยให้มันให้เป็นเรื่องของรถเป็นเรื่องของบ้านก็แบ่งมาเป็นของกูรถของเพราะมีความสำคัญมั่นหมายรถของกูบ้านของกูก็เลยแบกเอารถแบกเอาบ้านแบกเอาเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับรถกับบ้านมาสุมกองไว้ที่ใจรถมีรอยขีดข่วนบ้านหลังคารั่วสีแตกร่อนกระเทาะมันก็เป็นเรื่องของบ้านเป็นเรื่องของรถไปเป็นความทุกข์ของบ้านเป็นความทุกข์ของรถแต่ว่าผู้คนก็แบกอ่ะมาคว้ามาเป็นความทุกข์ของกูไปเพราะมันมีความสำคัญมากหมายว่าตัวกูของกูสืบเนื่องกับรถสืบเนื่องกับบ้านมันใจมันจะเบาไม่ได้มากเลยถ้าว่าไอ้ความสำคัญมากหมายในตัวกูของกูไม่มีถ้าละความยึดมั่นถือมั่นสำคัญมั่นหมายในตัวกูของกูได้นี่ว่าละสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิสำคัญมากเป็นถ้าละได้ก็เป็นโสดาบันเป็นพระบุคคลได้ทันทีแต่ว่าก็ยังละได้ไม่สนิทนะยังถึงแม้ว่ายังยังถึงแม้เหมาะจะเหมาะเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไอ้รูปนี้กายนี้แต่ก็ยังมีความหวงแหนอยู่ต้องถึงขั้นที่เรียกว่าระรูปราคะได้คือไม่มีความอยากได้รูปมาครอบครองหรือว่าไม่เห็นว่ามันจะให้รสชาติความสนุกสนานหรือความอร่อยได้เลยนะก็มันก็จะละได้สิ้นเชิงก็ระดับอนาคามีแหละแต่เพียงแค่ละสักกายทิฏฐิได้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีตัวไม่ผุดไม่เกิดก็เหมือนกันไม่ผุดไม่เกิดเพราะไม่มีเชื้อให้เกิดเชื้อคือตัณหาซึ่งเสื่อมเนื่องจากอุปาทานอุปาทานก็ตัณหาอุปาทานก็เริ่มมาจากความจากการมีสักกายทิฏฐินั่นแหละคือความเชื่อว่ามีตัวกูของกูมีตัวกูของกูก็อยากได้ของกูมามากๆอะไรที่กูยังไม่ได้ก็อยากจะได้มากขึ้นจะได้เสพเสวยให้กูนี้นะเป็นสุขหรือว่ายิ่งใหญ่อัตตาพองโตมากขึ้นถ้ามีเชื้อตัวนี้ตัณหาอุปาทานก็มีเหมือนกับเมล็ดที่มันมียางถ้ามียางก็หมายความว่ามันก็สามารถจะเกิดขึ้นมาได้อีกมันตกถึงดินเมื่อไหร่ก็เกิดเมื่อนั้นอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นจุดมุ่งหมายของจุดมุ่งหมายสูงสุดของชาวพุทธนะ การที่ไม่ต้องเกิดอีกเพราะว่าหลุดพ้นจากวัฏสงสารได้วัฏแห่งความทุกข์ก็ขาดสะบั้นให้ลองถ้าเราตั้งจิตปรารถนาอย่างนี้ดูแล้วก็ทำความเพียรใช้ปัจจุบันให้เกิดประโยชน์ใช้ทุกเวลาทุกนาทีเพื่อการได้เข้าถึงความจริงที่ว่ามาเมื่อทำให้ชีวิตได้เข้าสู่สภาวะที่เป็นอุดมคติได้จะว่าไปคนเรานะมีชีวิตก็เพื่อมีชีวิตก็ควรจะเป็นไปเพื่อสิ่งนี้เราไม่สามารถจะเลือกเกิดได้นะแต่เราสามารถจะเลือกชีวิตของเราได้ว่าจะเป็นอย่างไรจะไปไหนจะมุ่งสู่อะไรอันนี้ก็เป็นสิ่งเดียวที่เราพอจะควบคุมกำหนดได้บ้างแต่ถ้าหมดลมเมื่อไหร่ก็ยากที่จะไปกำหนดการเกิดได้ก็มีนะมีคนที่มีคุณธรรมบางประการก็สามารถที่จะเลือกเกิดได้มีศรัทธามีศีลมีศีลมีสุตตะมีจาคะปัญญาพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีศีลมีสุตตะจาคะปัญญาก็สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่ต้องเป็นศีลสุตตะจาคะปัญญาที่พังพร้อมบริบูรณ์นะก็คือระดับโสดาบันนี่อย่างพระเจ้าพิมพิสารนี่เมื่อจะตายก็เลือกที่ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่ำสุดเลยจาตุมหาราชิกาแทนที่ไปสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นสูงก็เพราะเหตุผลมาประการอันนี้ก็เลือกได้เพราะเป็นโสดาบันแล้วถึงพร้อมด้วยศีลสุตตะจาคะปัญญาแต่คนทั่วไปนี้เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่าได้การพูดแบบนี้